بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب دې په بیان دی کې چې د مکې او د مدینې په مسجد او جماعت کې د مسلم فضیلت او غورواله راغله. مصنف رحمت الله علیه با دې باب کې دو حدیثونه ذکر کوي په درې سندونو باندې. د مسجد نبوي او د مسجد الحرام په فضیلت باندې. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت ابا سعيد اربعا. وما ابو سعيد خدري رضي الله عنه سلور خبري يا سلور احاديث اريد لي دي. کتاب مفصل بیا رسو ان شاء الله باب مسجد بیت المقدس کی راشی. قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ابو سعيد خدري رضي الله عنه سمع النبي عليه السلام نا اريد لي وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوه. او دي ابو سعيد خدري رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام سره 12 غزاګانی او جهادونه کړی فارغ کی ور سره مرګره شوی. ها وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. السفر سامان من شي تره بغیر دلو جماعتن لا لا تشد الرحال کی نفی فمانا ده نهی سردا. سفر دی سوگن کئی مگر دی جماعتن لا رحال جمع ده رحل لا او رحل ویلکی دیشی ده اوخ ده پاسه چکم زیم تڑی یا کم ساز و سامان تی تڑی لکه ده اس اغیل پا عربی که سر جویلشی چکم زینی پی اتو دی او پا خربانی چکم ایخین وغیل کتا مووایو نو پا اوخ بانی چکم ده ناس تی ده پار ساز و سامانی خین وغیل رحل ویلشی او دا شد الرحال یا شد الرحل کنایت ده سفرنا. سفر بسوک نکی مگر دی جماعتن لا المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصى. یو مسجد حرام دید مکی مکرمی دویم مسجد نبوی دید مدینی او دریم مسجد اقصى دید شام. دا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد دا استثناء مفرغ دا استثناء مفرغ غیله وی چې مستثنا منه نه وی ذکر. تقدیر د کلام دا لا تشد الرحال الى موضع سفر بنی شي کېده د سفر سامان بنی شي تړلې یو ځای د مواضع لا نو دې سره لازم دا دی چې هیڅ یو ځای د مواضع د سفر نه کېږي د عبادت په تور باندې د ثواب په تور مګر د غدری د ماتون لا او اهل علم وای چې مستثنا منه په مفرخ کې د دې تقدیر به عام رواسي نو تقدیر دې چې عام رويستو لا تشد الرحال الى موضع من المواضع سفر بني شکیره یو زید مواضع لرا علاوه د دې درې جماعتونو نه نو فری باندې هغه مشهور اختلافي مسله بنا کیږي تشد الرحال د دې درو مساجدنا علاوه بل زیلا لکه څوک زیارت الصالحین لذي کمړی یا جنلی یا مواضع فاضله او هغه بهترین زین ولاده تبرک د پاره مزل کوي او سفر کوي چې هغه ځکه به موږ کوم پلانی دی چې مشهور جامع مسجد دی غیله بلار هم پاغي کې به موږ کوم نو په دې مسله کې اهل علم اختلاف دی. ابو محمد الجوینی رحمه الله وی چې د دریو جماعتونو نه علاوه نور مواضع فاضله ولا تتبرک دپاره تلل دمز دپاره تلل لا ممنوع دی منهی عنه دی د ظاهر د دې حدیثنا دا د قاضی عیاض او د جماعت د اهل علم مذهب له حدیث د نسائی کی مراغلی امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کې په اسناد صحیح سره حدیث ذکر کړی چې ابو بصره الغفاری رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه باندې انکار کړو چې کله هغه کویتور لسلو کویتور لا ابو هريره رضی الله عنه ته له وېږه واپس را روان نو ابو بصره رضی الله عنه را سره ملاو شو په ما ورلې چې چرته ته رااله و چې چرته ته مې کویتور لا نو غره لو لو لقيتك من قبل ان تاتيه لم تاته فزدر سره د دینه مخکې ملاو شو نو ما به تکلیف نه وې چې کویتور لسلو ذکما رسول الله صلی الله علیه وسلم اورید چې لا تعمل البطيء الا الى ثلاثه مساجد سفر باندې کیږي سورلی به سوګ دي د پاره نه تړي چې سفر کوم مگر دی جماعتونو ده د عبادت او د ثواب د پاره سفر چې کوي نو صرف د دې جماعتونو له بینور داسې مواضع په دنیا کې نشته چې دنیا ته وثال اجر او ثواب ډیر ملایوي چې سفر ورلو کې سفر شرعي نو ابو بصر رضی اللہ عنہ دا حدیث په عموم باندې حمل کړو ابو هريره رضی اللہ عنہ موافقت کړلې او په شوافه او کې امام الحرمین وغيرها وی چې نه دا حرام ندي مواضع فاضله ولا د تبرک لپاره د مزد لپاره سفر کولې شي او د دې حدیث غي جوابونه کړی دي هغه ټول جوابونه د مقال او د نظر نه خالی ندي اسه قوی جوابونه ندی لکه محشم تاسو سره ذکر کړی تاریخي چراغي خپل او ورکم جواب دی غدا دی اله حکم صرف د مساجد لپاره دی چې مساجد له سفر نشي کولای او غیر المساجد له سفر نه کولای شي پس کوئی یو نیک سړی زیارت لذي د یو قبر زیارت لذي د علم د طلب لپاره روان دی زیارت لا د چکر د پاره نو یا نهي ورلنه شامل لکه د دې حدیث په واده طرقو کې ویدہ صراحتا راغلی دي ابو سعید خدری رضی الله عنه حدیث امام احمد او مسند کې ذکر کړی الا ينبغي للمطي ان تشدر حاله الى مسجد يبتغى فيه الصلاه غير المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا وين دي مناسب چې سفر دی وکړی شي یو جممات لا چې زم پاغې کې موو مجر ثواب به مډیر کېږي او سفر دی ورلوکو د خپل علاقې جممات دی پرېښلو صرف د درې جمماتتون له به سفر کې مسجد حرام مسجد اقصا او مسجد نبوي خو دغه حدیث د مسند احمد اهل علم ذکر کړي چې سند ضعیف دی شهر ابن حوشب پکې راغلی هغه متکلمون فيه راوي دی کثیر الاوهام والارسالو شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ وی کہ پدی حدیث کی مستثنہ منہو محذوف دا مطلب دا استثنہ مفرغ دا او دا مستثنہ منہو جکم محذوف دا دا یا جنت قریب دے یا جنت بعید جنت قریب شی مراد تے نجوماتون شی نمقصد بدا شی چی لا تشد الرحال الى المساجد الا الى ثلاثة مساجد سفر باندې چې دی یو جماعت لا مگر د دې درو جماعتونو لا نو د دې نه علاوه نور کوم مساجد او جماعتونه دي داغه نه حدیث ساکت دغه مسکوت عن هادي او دویم دا چې دا کوم مستثنا محذوف ته د جنتی بعید شي ومطلب بلاشي لا تشد الرحال الى موضع يتقرب به الا الى ثلاثه مساجد سفر بنكي کی یوزے د مواضع لا چې انسان فارغ کی الله لزان نزدیک کی د عبادت په تور ورږي مگر دې جماعتونو لا نو فحين اذن شد الرحال الى غير المساجد الثلاثه المعظمه منهي عنه بظاهر سياق الحديث نو بیا د حدیث ظاهر داوی چې نور زین الله نور مبارک او امکنه فاضله ول سفر کول د دین من راغلی دا د حدیث ظاهر داوی او بیا شاه عبد العزيز رحمت الله علیه وی د دې تایید په حدیث د ابو هرره رضی الله عنه کې منه کم چې ابو بصره غفاری رضی الله عنه سره ملاو شو او هغه په انکار کړو چې ټولې کوي تور لکلي شاول الله رحمت الله علیه په حجت الله البالغه کې وی وقد كلام ذكر كبيراوي والحق عندي أن الخضر ومحل عبادة ولي من أولياء الله والطور كل ذلك سواء في النهي ويحق خبر ذا ما بنزبع عن دلالة يو قبر لسفر كل دارنجي ليو ولي من أولياء الله دا عبادة أغذيلة فكم ذلك غير عبادة كلي أغيل سفر كل دارنجي كويتور لا ينور مبارك زين لسفر كل ذي درون إلاوه دا پدی نهی کی داخل دی لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد او بیا مشهوره معركه الارام مثل الجمهور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سلام نے حدیث لان دے اہل علم ذکر کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ لا داغی قبر مبارک لا سفر کول حدیث حکم نے عام جمهور اهل علم وی کلا مستحب او مباح نے او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وسلم حدیث عموم اغیر شامل لده نهی تصوب مسجد نبوی لا تصوب مدینه منوری لدین لاغد نیت او مقصد بوی لمسجد نبوی وی تاغیر پر زمن کی بیاچی جماعت لوردن نشون وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقبر زیارت کول او لاغی کلام کول لا مستحب عمل لے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مستثنا منه عام راخنی او مساجد نے ذکر کی نو لا تشد الرحال الى موضع من المواضع سفر بنی کی دے یو زید مواضع لا کا قبر دے قبل مبارک زید الى ود دی جماعتنا عبادت پتور باندې ثواب پتور باندې سفر بصیر دی دی ولئی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن ابي عبد الله الاغري عن ابي عبد الله الاغري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجد هذا خير من 1000 صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام والجماعه في مسجد مسجد نبوي كي مسخول لا غوري دزرو منظرونا تدین علاوه چه نور کم زین دیخو علاوه دو مسجد حرامنا فنور جماعتونو کی دزرو منظرونا زما فدی مسجد و جماعت مسکول بہتر دی و علاوه دو مسجد حرامنا شغیقی یو مسجد یو لاک دی او دو مسجد نبوی دو فضیلت بارا کچی کم دو فنروز درو ذکر راغلی چې فنزوز درو منزلونه بهتر دی ما جا په سنن کې ذکر کړ نو هغه روایت ضعیف ده ثابت نه دی صحیح روایت ده دی چې مسجد نبوی فضیلت دا 1000 دی او د مسجد حرام 100000 دی باب مسجد قباء د مسجد قباء بیان دا قباء په زمین قاف سره ممدود یا مقصور او بعد یې منصرف ویلی بعد غیر منصرف او منصرف شنو یا مذکر ده او غیر منصرف شنو یا پکې تحدیث هم ده د مسجد قباء بیان چې د مسجد نبوی سره په دې کې د مسلمانانو سره ده رسول الله علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منوره له هجرت کونو اول د قباء په خوا کې پادشاه سلور رضی الله اسوار لسره دي تاریخ د قول دي تیر کړی دي د کلثوم بن الهدم رضی الله عنه په خور کې او د دې جمعه دنیا یې ښه ذکر دیل اول مسجدین فی الاسلام وی او بیاد دین رسو نبی کریم علیہ السلام مدینی لراغلی دی مسجد نبوی دنیا دی اسے و به قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال اخبرنا ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى الا في يومين نافع ويك ابن عمر سبا بساخ موز نقولو مگر دورزي يوم يقدم بمكه يوم فاغرز باندي مكي لبلالو فانه كان يقدمها ضحا ابن عمر سے اب مکی مکرمی لدساخ کو وقت کی تلونو لغا وقت کی لدساخ مجھولو فیتوفو بالبیتی ثم یسلی رکعتین خلف المقام تواف دا بیت اللہ بیوکو بیا بیت ورکات دا مقام ابراہیم شالکول ویوم یأتی مسجد قباء او پکمرت باندی چی با قباء للارو نبیع بیت صلاة الدحا کول فإنہو کان یأتیه کل سبت هر د خالی پر رضوان دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د مسجد قباء لته نو صرف د ذره دی مشکول او مکیل بلالو یا مسجد قباء لبراغه حیرا د خلل مسجد کرے هان یخرج منه حتا یصلی فیه صرف کی کله چې جمعات لور دنه شو لا خبر به بد غملا چې دې د جمعات نروزی تر دې چې مصفتی کی موږ به پکې کول بیا راوته قال نافع وكان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا نبي كريم عليه الصلاه والسلام في مسجد قباء كل في ذل او كل تصور لي بعدني بكل سبت وما انا غان محدثين كل جمهور علماء داوي مراد بين الخليقه معروفه ومشهوره رد كم تجي جمعي كثير ازي ودي بسي بها اتوار وي د جمع او د احد فمن کی کوم دغه سبت مراد ده رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د خالی پر حضرات لو کوم مرګری چې بور سره جمعه کینو مرګری شوی راغی حالات به معلوم ول تپوس به کول د پلانې مرګری جمع اول مسجد نبوی د نور راغلی او بعض اهل علم وایي چې د سبت نه مراد الاسبوع هفته ده په هفته کې به یو ځل تلو ځکه وی عرب پوره هفته لم سبت وایي راځي خبره اولنې قول دي جمهور او مراد څه د خالی غرض ده وکانه یقول له او عبد الله ابن عمر با نافع لوي انما اصنع كما رايت اصحابي يصنعون ما داسې وکل لکه څنګه چې ما خپل مرګري صحابه کړي چې داسې به کول تصاح په وخت وي تو بس في قباء مذكو ولا امنع احدا ان صلى في اي ساعه شاء من ليل او نهار او زي وتن من قوم شري مسكي فكم وقت كي تشو خشي كل شبي في درجه غير ان لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها الى ود دين شري قصدكي كم وقت نور راخيدي وكم وقت دوبيغي ندنور دراخته او دوبيرو وقت كي مزنكي باقي قيده او د قباء په حدیث کې راغلی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې په خپل کور کې او د سکو ځان پاک کو او بیا مسجد قباء لراغه او په دې کې موږ کو کان له اجر عمره د عمره عمر اجر او ثواب به کیږي دا موږ یې فرض کړی کنه خلی کړی نو هغه خبردار چې قباء له سوګنی چې او د سکو خپل ځای کې کړی او د موس په نیت او مقصد باندې لاړ شي دانا چی اسی آخوا تلے دے او بیا وردن نشو چی دموز بم پسی اوکم چی دموز پر نیت باندی سوک لارو اخفل پور کی پاکی او طہارتو کو نفاغی باندی لا اجر مرتب کی چی دا عمر عمر اجر او ثوابی دے من تطہر فی بیتی ثم اتا مسجد قبا فصلا رکعتین کان لہو اجر عمرتین باب من اتا مسجد قبا ان کل سبتن باب دغه بیان د دې کې چې څوک مسجد قباء هر د خالی پر راضي غمخ کی روایت پکې ذکر کړي او به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا نبي الاسلام بمسجد قباء لدخالي فرزبان دراتلو كلا فيدل كلا بصور لي وكان عبد الله ابن عمر يفعله ابن عمر سيب بمداس يقول لدخالي فرزبراتلو كلا فيدل وكلا بصور لي باب اتيان مسجد قباء راكبا وماشيا باب دغه بیان لري چې مسجد قباء راتلل اسور لای او کله پیدل او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء راكبا وماشيا زاد بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين نبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء لکل پیدل رات لکل پسور لئی او ابن نمیر دا الفاظ کی واقعی دورکات مجدی پکی کولو باب فضل ما بین القبر والمنبر باب دا تو بیان لدی کی کم غروال فضیلت راغلے دے دا قبر او دا منبر فمن کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی پکم دے کی قبر دے او مسجد نبوی کی کم ځای کې راغی منبر پروت او تم پاغه دې چې نبی اسلام په زمانہ کې کم ځای پروت نو د دې د غوروالي باره کې کوم روایت راغلی چې دا د جنت باغچه ده د جنت کوټه ده راغی ذکر او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فجما ذكور او جما د منبر فمس کی شراجی جماعت کوم زدا دا یو باغچه د باغچو د جنتنا بعض الفاظ د حدیث ذکر غلی چې ما بین قبري ومنبري روضة من رياض الجنة واهل علم ذکر کړي چې دا لفظ د قبري نه ثابت دا محفوظ لفظ نه محفوظ لفظ دا کوم چې امام بخاری ذکر کړي زما د کور او زما د منبر ترمنځ دا د جنت باغچه دا نه چې زما د قبر او زما د منبر ترمنځ ولیک لفظ د قبري ثابت نو بیا د صحابه کرامو اختلاف نه راځي د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې کله وفات او د صحابو په اختلاف کې یو دامو چې کوم ځای کې به نبی رسول الله دفن کوو چې مکه مکرمه له نو چې بیت المقدس لا نو کدا حدیث ثابت چې ما بین قبر او منبر روضة من رياض الجنه بیا خو مساله هل وتی الله په غبر خپل قبر او د منبر تر منځ دې یاد کړل دي یو جماعت د اهل علم دا حدیث په خپل ظاهر باندې حمل کړي وای دا کوم ځای بارک چې نبی اسلام او روضة من رياض الجنه دا د جنت نرولل شوی دی او پزمکه باندې خودل شوی دی دا به بیا جنت لذي دا په خپل ظاهر او حقیقت ته او یادا چې دا مجاز به مراد دې نه داري چې په دې کې شانی ک عمل وکړو مدانی ک عمل به جنت لو ورورته دا به سبب د جنت وګرځي لکه امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث ذکر کړ په اسناد حسن سره په جامع کې اذا مررتم برياض الجنة فرثوا فلج تاسو به جنت په باغچو باندې تیریږي د پاغې کې لترانو کوي او ترایي صحابه کرامو نبی اسلام له وی وما هي رياض الجنة او جنت د باغچو نه مراد څه دي نو نبی اسلام ورله وی حلق الذکر نو ذکر اذکار غ حلقي دي نو ای روضه من رياض الجنه معنا دا چې په دې کې چې عمل وکړو نو دا به باعث شي د جنت د نفيدو خبره دا چې دا په حقیقت حمل شي نصوص د کتاب او د سنت مهما امکن دا په خپل حقیقت او ظاهر باندې حمل کول شي او کله حمل په حقیقت باندې متعذر او ګرامي نو دا به ضرورت مجاز دکېږي وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي وجماد كورود منبر فمنسي دا جنت په باغیچو کې یو باغیچه ده او زمانا منبر به زما په حوض باندې وي. نبی رسول الله اسلام منبر تر ډیر وخت پورې په مسجد نبوي کې موجود و. دا په مسجد نبوي کې اور لګیدل او چې هغه سره د مسجد نبوي چت دیوارونه هر څه سوځېدل نو دا منبر هم پکې بیا وسوځېد. اوسنۍ چې کوم منبر پروت ده نام په هغه ځای ده په کوم چې نبی اسلام منبر و. باب مسجد بیت المقدس. د بیت المقدس دا جمعه ذکر مسجد اقصا مقدس او مقدس دواړه ویل شي. هغه پاک جمعه. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن عبد الملك قال سمعت قزعه مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم. دا مخکې روایت دی چې مصنف رحمة الله عليه اجمالا ذکر کو چې قزعوي سمعت أبا سعيد أربعة. دا غسلور خبرې دلته مفصل ذکر کیږي. وما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سلور خبرې اورېدلې چې نبی اسلام نے نقل کولې. فأعجبنني وآنقنني. ندی خبر زه په تعجب کې اچول یم او زه خوشحال کړم او زه په خوشحال شوم. انقنني معنا دا افرحنني. دی خبر زه خوشحال کړم. قال نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی لا تسافر المرأة يومين الا ومعها زوجها او ذو محرم. یو زنانه به دوره دی سفر نه کوي اخوا به په دې سفر وي مگر د دې سره به د دې خاوند وي یا بل محرم به ورسره وي. ولا صوم في يومين الفطر والاضحى. ادوره دې بس وکړو جم نه نيسي د وړوکي اختر پر دارانګي په لوی اختر. ولا صلاه بعد صلاتين. او د دوو منځونو نه پس بس وکړو منځوم نه کوي. بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. د سار نفس تر دې چې نور روخيږي او یو نیزه دوه نیزه راپورته شي لس پنځه لس منټه تیر شي او د مازیګر نفس تر دې چې نور ډوب شي ماخام شي. دا اوقات مکروه دي چې پنځه اوقات مفصل مخکې ذکر شو نو دوه پکې دادي. ولا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. او سفر بنشي کوله مگر دوی جماعتونو لا مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد مسجد حرام دارنگی مسجد اقصا و مسجد نبویلا. بسم الله الرحمن الرحیم. فبعض نسخو کی دلیل مخ کی کتاب العمل فی الصلاة راغلے او فبعض نسخو کی دی کی ابواب العمل فی الصلاة فمسکس عمل کول سکار کول. باب استعانه اليد في الصلاه اذا كان من امر الصلاه. باب د بیان د دې کې چې په مسجد لاسنا مدد اغسل کله چې دا کار د مزوی خلاص باندې سکارو کې خدا د مس کار دی د مز منافی او مخالف نه نه. مطلب دا دی چې عمل قلیل بنا بر ضرورت جائز دی. وقال ابن عباس رضی الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. سړی په مسجد خپل بدن نه امداد اغسته شي د کومې چینه چې خوښه شي. ووضع ابو اسحاق قلنسوته في الصلاه ورفعها. او ابو اسحاق اخي وخپل ټوپۍ په موسکی او پورته کړې وا. مطلب دا ټوپۍ برابر کړې وا عملي يسير کړه او معمولی غونته. ووضع علي كفه على رسغه الايسر الا ان يحك جلدا او يصلح ثوبا. علي رضي الله عنه خپل خيلا داغي دا تله په دې ګس مړون باندې اخيو. رسغه کې فصیح لغت دا چې پتین سره دي شي رسغ مړون لویل شي. الا ان يحك جلدا او يصلح ثوبا اگر دا کزان به غرولو یا جامی به برابرولی او کپڑے به سټکولی دمر حرکت به کولو. نو مصنف رحمت الله علیه دې باب کداوی کشر ته عمل قلیل انسان بنا بر ضرورت کی پرې کی سحرج او ممانعت نشته بلکې جایز دی. ابن عباس رضی اللہ عنہ سره راو چې سړی په موس کې خپل بدن نه امداد غستې شي د کوم یې سینې چې خوخه شي. ابو اسحاق په موس کې خپل ټوپۍ ایخي وا او به پورته کړي وا. علي رضی اللہ عنہ اثر راو مختصر ذکر کو حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې داسې ذکر کوي علي رضی اللہ عنہ چې وکړه موس لو درېدو الله اکبر به وي ضرب بيده اليمنى على رسغه الايسر نداخل آس بے تگس لاس بری مرون ماندکی خودو فلا یزال کذارک حتی یرجع الى ان یحق الا الى ان یحق جلدا او یصلح ثوبا. نداخل آس بے پری گس لاس باندی اسو حرکت بے نکولو مگر که بدن بے گریدو نسرمن بے اگرولا یا که کپڑا بگڑا وڑاوا آخوا دیخوا بونو غبے برابر کا. او هر چی عملی کثیر دے پا مسکی او داسې عملی کثیر چې هغه د موز دوز نه وي موز کې د هغې حکم نه دی شوی او بغیر د عذره څوک دا وکړي نو په دې سره په اجماع د اهل علم باندې موز کې بطلان راځي موز کې خرابیږي. دا اجماع ابن بطال رحمت الله علیه په شرح د بخاري کې ذکر کړی دویم جلد یو سل شپږ دېرشمه صفحه کې او ابن حزم رحمت الله علیه په مراتب الاجماع کې. خو بیا د اهل علم په دې کې اختلاف دی چې عملی کثیر څه له وایي د هغې تعریف څه دی د هغې حد څه دی. بعضې وایي چې دواړه لاسه باندې حرکت کول یا داسې حرکت وکړي چې د لرې نه تاسو وګوري هغه دا خیال او ګمان نه کوي چې ګنې دی په موز ولاړ دی. خو د دې تحدید باره کې چونکې سنت نه دی راغلی نو اهل علمو اختلاف دی چې عملی کثیر به څه له وایي. مخکې وضاحت یو نبی کریم علیه الصلاة والسلام کله په اوبو باندې خپله نوسۍ امامه کینولې ده رضی الله عنها رکول چې وسلون راکوزه به کابیا چې بود د نبی اسلام به وګول او خېجوله. دارنګه عائشه رضی الله عنها دروازه ټکول نبی رسول الله والسلام داغي دروازه قبله طرف لوا نو مخکې شوه د سو کلمه او دروازه ورلکو لاو کړی ده. دارنګه مخکې روایت در لپاره صلات القصوص کې ذکر شو چې عائشه رضی الله عنها له اسماء رضی الله عنها راغه او مسکې ته تاسو کړی ورلکو لاس سره اشاره او کچې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مسکې ورلو ګور انور څنګه نیولې. عملی کثیر په اتفاق د اهل علم سره دا مبتل مزل رمز باطلی او په تهدید د عملی کثیر کې بیا اختلاف دی. او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن مخرمه بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما انه اخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه بات عند ميمونه ام المؤمنين وهي خالته. حدیث بار بار مخکې ذکر شو په کتاب العلم کې کتاب الوضو کې کتاب الاذان کتاب الوتر کې. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د خپلې ماشي ام المؤمنین میمونه رضی الله عنها کړه شپه کړي وا. قال فاضطجعت على عرض الوسادتي واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات خواتم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده. دار موضع الترجمة وأخذ بأذن اليمنى نبي كريم صلى الله عليه وسلم زد غوغنني ولوم بخبل خلاس بعد يفتلها بيده إذا ما دا غوغ مظلو بخبل لاس بخبل لاس وبخبل غوط بعدني نفموسكي كتوك دلاسنا امداد اخلي او پلاس تحرکت کئی نو فدی کسی حرج و ممانعت نشت جائز دی. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب ما ينهى من الكلام في الصلاه. باب ده بيان داغي اذا كم خبرنا فمسك من راغل ذا ری ترجمۃ الباب سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ دی اشارہ کا عباد کلام ور منہی عنہ نہ دے ری باب کی صرف اگر روایت ذکر کوم چې کم خبرې په موس کې منع دي، مطلب دا چې ځینی خبرې په موس کې منع نه دي. اصل کې اختلاف دی رسو براشی ان شاء الله. دین معلومی کی چې مصنف رحمۃ اللہ علیہ مذهب د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ذهاب کړه زکاغوی که پا موسکی سوک ده اصلاح و صلاة ده پار خبری کئی موسکی سوک غلط شل نقصان راغلی او د موسک ده پورکول ده پار داغی ده اصلاح ده پار خبری بی نوی دیس را بطلان پا موسکی نرا دی جائز دی. نوزکا مصنفوی باب و ما ينهى من الكلام في الصلاة پا موسکی چکم خبری من دی. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال قلنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة منغو فنبي الاسلام سلامة قولو اغيب مسكولو فيرد علينا نجواب بيرا قولو فلما رجعنا من عند النجاشي هركل جمون لنجاشين رواقص شود هبشين واقص راغو نجاشين مو اسحما ابن ابجر غيبان ايمان فنبي الاسلام رولو رضي الله عنه او بيا فنبي الاسلام غيبان جنازم کروا اگر اس براشی انشاءاللہ تو کتاب الجرائد کے سلمنا علیہ فلم يرد علینا چو واپس راو سلام موکی واجو لینو جواب رانکو لئی خفشو لچی نبی الاسلام مون خفشو اینا راز شو اکو لے نبی الاسلام چی موزو کل موزن رسو ورلو ان فی الصلاة شغلا یقینا پا موسکی مشغولیت تے آگے کے بعد سلام جوابون پا خلا باندینی البتا پلاس اشارہ کولے چی لکا مخی ذکر شل اخی روایت ذکر شو پلاس باندی اشارہ جائز دا او حدیثو کی ذکر راغلے. وبه قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا اسحاق ابن منصور السلولی قال حدثنا حریم ابن سفیان عن الاعمش عن ابراہیم عن علقما عن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه. وبه قال حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال اخبرنا عیسیٰ هو ابن یونس عن اسماعیل عن الحارث ابن شبیل عن ابی عمرو الشیبانی قال لي زيد بن ارقم وما لزيد بن ارقم رضي الله عنه ويلي ان كنا لنتكلم في الصلاه يقينا شان ذا يومغا يخامها خبر ومقول فمسكي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي الاسلام في زمانك يكلم احدنا صاحبه بحاجته خبر وقول يوتن زمن خپل مرضي تا خپل حاجت بنا بر ضرورت او حاجت خبر با مسكون کو يوبل سرقوله حتى نزلت ترديف الايات را نازل شو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى محافظت کوئی ہمیشہ والے کوئی فطول منجن و خاص کر کمیز درمیانا وقوموا للہ قانتین او رگئی اللالا خاموش او فعجزی طرف امرنا بسکور روی مولا دچکی دو حکم اکڑے شو چی فروس کی بچپ یہ خبری اترے بدیو بل سرا نکوئی او دا اللہ پیغمبر ابن مسعود رضی اللہ عنہ لو ان فی الصلاة شغلا فروس کی مشغولیت تے مدا سلام خوئی کس مخبری اتری دی. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. باب دفع بيان دلي كي انارينو دفع ربو مسكي تس ضرورت كيف سبحان الله والحمد لله والجائز دي. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة. نبي الإسلام تلو صلح قول روغ قولا ببنو عمر بن عوف فمن كلا غيب من كسا خفضان راغلو نبي الاسلام روغي لفارة لهم وحانت الصلاة دموز وقت شوئو فجاء بلال أبا بكر فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس. بلال رضي الله عنه راغب وبكر رضي الله عنه لوي نبي الاسلام إشار قد شوئنه نتخل كل إمامتي ورك جمعوها قال نعم إن شئتم أور لي خسستاس وخدنو فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر فصلى. بلال رضی الله عنه اقامت کړو ابو بکر رضی الله عنه روان دي شو دغه کولو فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الاول نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم راغله ورسېدو چې د صفونو په منځ کې راتلو دا صفونه سری کول تر دې پوری شروع مني صف لرا رسېدل هو خل الناس بالتصفيح خلق تصفيح شروع کړو قال سهل سهل بن سعد وي رضي الله عنه هل تدرون ما التصفيح اصل فتاه تصفيح تلوي هو التصفيق لدينا ثاني والمراد في دعوه لا تليري بل تليل راچه هل کو ثاني شروع کړیو ابو بکر رضی الله عنه خبرولو چې نبی اسلام شاله رو رسیدو وکانا ابو بکر رضی الله عنه لا يلتفت في الصلاه ابو بکر رضی الله عنه موږ یې اخوا دي خو نه قتل بل شاله به توجه نه کوله فلما اكثر التفت هر کله چې لای شور کو او دا ثاني ډیر کله او قتل چې سچنده فاذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف النبي صلى الله عليه وسلم ورپسې صف کې ولاړو فاشار اليه مكان نبي الاسلام ابو بکر رضی الله عنه لوږي خپل ځای باندې ودرېګا او سوکي غما فرفع ابو بکر يديه فحمد الله ابو بکر رضی الله عنه لاسونه پورته کړل اسمان طرف لا او الله حمد نه وي دا حمد يا په جبه باندې وي يا په لاس باندې د الله حمدنا او شکريا ادا کا ثم رجع القهقرا وراءه او بیا را رستو شاله رستو راغه فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى النبي عليه الصلاه والسلام مخفف مزيوكو نو په موږ کې کچاله ته کار پیښ شو او سہاجت او ضرورت دي سبحان الله والحمد لله وي په دې روایت کې داري ابو بکر رضی الله عنه د الله حمد نو وي او رسو براشی جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی تبا موس کے چالے سکار پیر شی نو زنانا با تانے وی دا یولاس بدی بل لرولی امام لسا فتح ورکی غب وی او نارینا با سبحان اللہ وی باب من سمع قوما او سلم فی الصلاة على غیر مواجهت وهو لا يعلم باب دفا بیان داغا چاکی تی موس کے دیو قوم نومی واغستو یا بغیر د خطاب کولو نه سلام واچولو او حال دا چې دی دا مسلم علیه نه پیژني په چا باندې چې سلام اچوله شوی په موس کې د چا نوم غستل یا چاله خطاب نه کوې مخامخ ورلنی او سلام پې اچې او دی سلام اچول اچولی شوی لپس نمی دی دا سلام اچولی شوی نپی جنی چی سوک دی مصنف رحمت اللہ علیہ بحدیث پر دیکھ ذکر کی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چی مونگ با پموس کی التحیات ہوئی ننم با مغسطو یوب اللہ بازی با فبازی باندی سلامون اچول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اتا صدا سے مکوی او تشہد ورلو خولو و به قال حدثنا عمرو بن عیسیٰ قال حدثنا ابو عبد الصمد العمی عبد العزیز بن عبد الصمد قال حدثنا حسین بن عبد الرحمن عن ابی وائل عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قلنا نقول التحیت فی الصلاة و امونگا فموسکی التحیات لسکو و نسمی او نمم مغسطو ونسمی مانا دادا چه مونبا نوم اغسطو او داسه بمویش السلام على جبرائیل ومیکائیل ویسلم بعضنا على بعض بعض وفباد باند سلام مچولو فسمعه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال نبیل اسلام زمون داوری دلیل فرمائی دیو قولو داسه وائی التحیات للہ تون عبادات قولی دا اللہ دفاردی والصلواتو دارنگ عبادات فعلیا والطیبات صدقات خیراتنا عبادات مالیا داد اللہ دفاردی السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله فإنکم اذا فعلتم ذلك قد جتا سداس وکل فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض نو تاسو د الله په هر یو نیک بنده باندې په اسمان کې او په زمکه کې سلام واچولو سبا د یو یو مخلی چې السلام علی جبرائیل و میکائیل و فلان و فلان بس السلام علینا و علی عباد الله الصالحین مو دا هر نیک بنده له رسیدو په اسمان کې او په زمکه کې باب التصفیق للنساء باب د په بیان دی کې چې په موس کې تانی وال دا د زنانو د فارې بنا بر ضرورت ایله ضرورت پیښ شو نو په تانی باندې کس کوی کی او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني سفيان قال حدثني زهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال فوس کې تانی وال دا د زنانو د فارې دی او کتکار ضرورت پیښ شو نارینه ولا نو اغیب سبحان الله وی ثانی بزنانه وی وبه قال حدثنا یحیی قال حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی حازم عن سهل بن سعد رضی الله عنهما انه قال قال النبی صلی الله علیه وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء باب من رجع القهقرا فی صلاته او تقدم بامر ينزل به باب دغه بیان دا چې موس کې غره رستو شي او شال راشي پشاشي یا د سپیخي په وجه باندې روان دي شي سکار ول پیښونه روان دي شو دا جایدی ثابت دي رواه سهل بن سعد رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدیث سهل بن سعد رضی الله عنه مخکې ذکر شو په باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاه للرجال به ابو بکر رضی الله عنه مخکې شو النبي كريم عليه الصلاة والسلام مخيه وابو بكر رضي الله عنه رسله وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين مسلمانان دسار فمسكيو دل فرزبان دي وابو بكر يصلي بهم أهل اسم خبار بارذكر شو كتاب الآذان كي غني فيره نارنگی کتاب المغازی کی بمراشی بلکہ ذکر شوال تھا باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفاتی ہی کے تپیر پرد نبی علیہ السلام دسار پھمس کیوں ابو بکر رضی اللہ عنہ جم ورکولا ففجأہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک وناسا پی دویل نبی علیہ السلام راختار شو قد کشف ستر حجرت عائشہ فنظر الیہ بہم تکوف فتبسم یضحک فنکس ابو بکر على عقبیہ وظنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید ان یحمل الصلاۃ وهم المسلمون ان يختتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين راوه فاشار بيده ان اتموا ثم دخل الحجره وارخى الستر وتوفي ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم باب اذا دعت الامه ولدها في الصلاه باب في بيان ذيكي تكل امور فالبشير وبلي اواز ورکی او پمود ولاری ملے بسکی مور لب جواب ورکی او کنا داخل مضبط رکی رباب کی با مصنف رحمت اللہ علیہ حدیث دے جریت ذکر کی اذا تقبل عبادت خانہ کی مسکول و مور درے پیرے اواز ورکو ندوی او پل مز دے بل پل مور اواز دے موږي پوره کومور ولا بد دعایو که بیا په دې باندې ولګی دا موسکون کړه که چرته مور आवाज ورګی او دې په نفل باندې ولاړ دې او دې مور له پته نشتا دې په موږ ولاړ دې پر دې نه اخوا دې دیوار نه افلا دې دې یادا موږ تخفیف تر زرزر پوره کی جواب دې ورکی کومې ماتم کو جواب ورکو نس ګننګار نه لې او کنا په فرض باندې ولاړ دی بیا دې موږ نه ته اله طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مخلوق تابعداري الله بنا فرمانه کې نشته وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امراه ابنها وهو في صومعته قالت وي اواز ور کړه او زنانا خپل ځلا په خوانو امه چنو کې وهو في صومعته او دې په خپل عبادت خانه کې وو نصواراو د عبادت چې کوم دی غیلا صومع وای جمع صوامع راځي قالت يا جريج مور ور لوي اي جريج قال اللهم امي وصلاتي د په خپل لر کې ویلو چې یا الله او په دې مور دا اول فرزما موس دې فقالت يا جريج په دې غږ आवाज ورکړو چې اي جريج قال اللهم امي وصلاتي قالت يا جريج په دې غږ आवाज ورکړو قال اللهم امي وصلاتي زم درم دې یو په دې مور دا اول په موس دې قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه المياميس دیوی الله سمرغ مراول په جریج باندې تر دې چې ده دا غبطکار او خشرو زنانو مخونه ویني او په فتنه کې مبتلا شي وکانت تأوی الی صومعته راعیه ترع الغنم او د دې عبادت خانی خواله به یو شكون کوي خضرات لا یوی چیلې یو بیزی سرولې اولد سموده پس داغي بچي پیدا شو فقیل لها ممن هذا الولد خلق ورلای دا بچی د کوم زین نه نه قالت من جریج اغي ولا خد جریج نه نه نزل من صومعته نزل خپل عبادت خانی نه را کو شو قال جریج اين هذا الذي تزعم ان ولد هذه جریج ویلو کم دا غزنانا یو دا خیال او ګمان کې یو دا وی چې دا بچی زمانه قال يا بابوس نو جریج دی ماشوم له आवाज ورکو چې اے بابوسا دا بابوس یا ماشوم او صغیر لوي د کې دي شي یاد د ماشوم نوم بابوس من ابوک اے بابوس ستا پلار څوک دی قال من غ ماشوم وینو فارودن کې ماشوم دغه راعی الغنم افلان کې شونکې ته نام پلار دی زنانال تبد کاری کړي او ما بدنامي نو خلکو دغه جونګړه مونګړه عبادت خانم لړولې و دغه دا کرامت چې سرګن شو خلکو ورلوي دا درل سونی نه جوړو دا سی به واغ سی به دوه لوي به سماغ شان درې جوړه کای څنګه چې وا په دمور خيري پیو لګي دي دا اهل علم روایت باندې کلام هم کړي چې بني کې نکارت ته بل امام بخاری رحمت الله علیه مسندن ذکر کړي نه وقال الله سی ویل دي معلق دي او بل وی دي شریعت د اصول مخالف دي هغه معارض دي که معجزه د نبی په اختیار کې وی نو کرامت څنګه د ولی په اختیار کې جوړه راغ او د ماشوم نه تپوس کول او ماشوم سره بیا خبرې کړي روایت امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړي اهل علم د صحیح او راجح قول مطابق روایت ثابت ده باب مسح الحصا فی الصلاة باب د بیان دی کې چې په موس کې ویټي لیر کول چې په کوم ځای باندې سجده کې او تندې نشي لګولې او که یو ځل دې هغه دې لا سره خو ویټي لیر کول خیر دی او به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال حدثني معيقيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال معيقيب رضي الله عنه چې نبی اسلام فرمایلی دی چې الرجل يسوي التراب حيث يسجد دا سړی بارکی چې له خاورې برابرې په کوم ځای باندې چې سجده کوي ځان له سجدي لږه سمي او ان كنت فاعلا فواحده فتخا مخا كون کې دې نو په یو ځل باندې دا کوا چې عمل کثیر څنګه نه جوړيږي چې ځان له مخې لږه جارو کې تندې نشره ګولې مخې له دې ګټي او کاري پراتري نو په یو ځل باندې صفاقه او سجدي لږه برابر کا باب بس یستوب فی الصلاۃ للسجود باب د بیان دی چې مشکل سجدي لپاره کفړه غوړول مکه ګرمه ده یا تخت اړه ده ځان له مخې له کپړه غوړول شي په غي سجده وکي مخې مسله مفصل وکړه شوی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب القطان عن بصر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحر انس رضي الله عنه محمد النبي صلى الله عليه وسلم ترموش کوله په تخت ګرمه کې فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه فلسي بوسع طاقتنا لغمي وتنزمو ذات ليل مخفض مكبان دي كيدي مكب غرم شبوا فكفر بيو غلو لبيا بفاغي سجد كولا باب ما يجوز من العمل في الصلاة باب دي فبيان دي كي موسكي كم يو عمل جائز دي ثم انداز بان دي عمل كولي شي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وما بختي أبدولي النبي كريم صلى الله عليه وسلم تسجلي فأغذيبان نسيب مسكولو كم دي جبائي تجدل قولن والت بزم أختي بذلك مختصر كورو فإذا سجد غمزني فرفعتها قالت بسجلي لتنو نزبع فوزو لم نماب الأختي فور سكرا غل بمك فإذا قام مددتها بيا شبائي ركات لأدريدل أقدر ركاتنو نماب بيأختي أبديكي. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة نبي صلى الله عليه وسلم مسكله فقال رفرمائي إن الشيطان عرمني فشد علي شيطان مال رسا زنشو نفماي حملكو لده حملي كوششكولو ليقطع الصلاة علي مدرباني قرور مدرباني ماتكي فأمكنني الله منه نو الله زفد بعد قادركم فزعته وما دي خطيك دي مريك مزور وركو يا بعض نسخو كراغلي فدعته ما دل دي كوركا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا دعنا ما خوز دي ما دل دي كوركا أو يا فزعته ما نادانا خنقته ما دي فانسيكو أو دي مريك مزور وركو الروايات كراغلي رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى وجدت برد لسانه على يدي دا غد جبدا يخوال ما پر اخبر الله ما اندي محسوس کو بعض خلق دا اشكال و اعتراض ام كي و جنات دا اور نفیدا دي نفع اور باني بسن دا سوزي جهنم لبسن دا زي و دا اصل پر اعتبار سرا اصل ماده چه ده اور و دا پا اخبر اصلی ماده باني برقرار ندي لکه څنګه چې انسان د خاورې او د خټې نه پیدا ده خو اوس خو د خاورې او خټې نه ده بلکې د بدن د غوښې لوکي او د دې وینو مرکب ده د دې نه جوړ ده په دغه شان شیطان هم په اصلي ماده باندې برقرار نه ده ځکه نبی علیه الصلاة والسلام نیول ده ملایکې زور ورکړي او الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام حتا وجدت برد لسانه علی یدی ما په خپل لاس دا غږ جبې اخواله محسوس کو او بل رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي متفق علی حدیث ده انسان د بنی آدم پر دی رغونو کې ګرځي وینه کې ګرځي ان شیطان یجري من بنی آدم مجرى الدم نو کچرته هغه په خپل اصلي ماده د اور برقرار وي نو پکاره چې انسان یې سوزول چې پر رغونو وینه کې ګرځي ده او بل انسان د خاورې نه پیدا ده نو که چې فکر کوي لوټه او خاورې د راواغ سره یې پیوشت رو خوږيږي نو دا شانتي الله قادر دی چې پیدا د اور نه او په اور وسوځي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وی الله فز قادر کم مله مخفیفو ملائکه مزور ورکو ولقد هممت ان وثقه الى ساريه حتى تصبحوا فتنظروا اليه ما قصد ارادوخه الجواد به استنی سره وتلم چې ساره تاسو تماشو کوي وی ګوري ذکرت قول سليمان نو سليمان علیه السلام دوام را یاد شو چې دعا کړی وا رب هب لي ملك لا ينبغي احد من بعدي الله ذات بات شهيد له بخي زمانه پس بل چاله مناسب ني نو څنګه بادشاہي ولا الله بخلي وفي ريان دي تړل او سړل رسول الله عليه الصلاه والسلام وي خپل رور سليمان عليه السلام دعا مې را یاد شو نو پرې مې خود فرده الله خاصئا والله دې ذليل واپس کو نو فموس کې کدا عمل قليل شي دا جائز دي دې سره فموس کې څه نقصان ناراضي باب اذا فلت الدابه في الصلاه باب دې په بیان دې کې د موس په حالت کې چې ساروي او تختی فورلی دا ساروي هغه ته نو تختیدو او یاد تختیدو خطرې ده نو دې بس کوي وقال قتاده ابن دعامه السدوسي البصري او عبد الرزاق رحمت الله عليه په مصنف کې دا معلق موصولا ذکر کړي ان اخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاه فغل چې نه جامې او تختې نو دې ورپسې شي موس دې پری دي دا شانتی ساروی که دشان او تختی دو دیوی چلالو نقصان که یو رکی گیران مزدیمات کی ورپسیدی شی و بهی قال حدثن آدم قال حدثن شعبت قال حدثن الازرق ابن قیس قال کننا بالاهواز نقاتل الحروری ویمو فا اهواز مقام کی خوزستان کی او مونږ جنگ کولو د خوارج او حروري او سرا ابينا انا على جرف نهر فمن ذلك چې زه د یو نهر او د یو سیم په غاړه وم اذ جاء رجل يصلي یو کس راغی چې موږ یې کول په موږ درېدو فإذا لجام دابته بيده او د خپل هاروي هغه واګي په لاس کې نیولې وي موږ یې کول او داغي هغه واګي هغه پړې هم نیولې وو فجعلت الدابه تنازعه نو هغه هاروي شروع شو چې د سره جنگ کول مطلب دا ټوپونه شروع کړي وزور یې کول وجعل يتبعها او دې ورپسې نو د پړې نیولې ده واګي نیولې دي هغه ټوپونه وای او دې ورپسې دې ځان پسې دې راکاږي قال شعبه هو ابو برده الاسلمي شعبه ابن حجاج او دا کس ابو برده الاسلمي رضی الله عنه فجعل رجل من الخوارج يقول الخوارج يوكسوي اللهم افعل بهذا الشيخ خير شروكي في صحابي لا وي الله تنصر ذا سدا شوكي خيري قل الله تباي كبر فبودم ولا الد اوپر نيوله خاروزان پچراکاگي فلم من صرف الشيخ وقال هر كلا شفارف فلا شيخ لا ابو برده رضی الله عنه دمز نفارش نووي اني سمعت قولكم ما تاسو خبري واوريدي واني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات او سبع غزوات او ثمانيه بعد النبي عليه السلام تر شپږ یا ات غزوات او جهادونه کړی او شهدت تيسيره او ما د نبی کریم صلى الله عليه وسلم سهولتونه لیدلی او په موږ کې دارنګ د موږ نبار باکم اسانتیا په خپل مرګرو کولا وإني إن كنت إن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي ويكشرت زر يخبل سور ليس را واپس شوي دامي فريخه وتلې وي يا زور سره تلې وي مز مي فريخه وي ندا ما لغورو چدا دې تلې وي غخبل کور او خپل د سران غزيلا ندا به فما غران او چې بیا به ما دې لزان رسول او سرلي به مي واپس را وستا نو نبي عليه الصلاه والسلام اسانتي او تيسير کول او تاسو سختي کوي وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروه قالت عائشه رضي الله عنها خسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا سوره طويله ثم ركع فاطال ثم رفع راسه ثم استفتح سوره اخرى ثم استفتح سوره اخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد روايه مخي ذكر شويه صلاة الخسوف نارنگی صلاة الخسوف کی مفصل و بار بار ذکر سو ثم رکع حتى قضاها وسجد یا نبی الاسلام رکو کرو و ترویسی پورا کرو و بیا سجدہ کرو ثم فعل ذلك ثانیا ثم قال انہما آیتان من آیات اللہ فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقامی هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيته اريد ان آخذ قطفا من الجنة وی ما جنت وکتو پر یموس کی اراده به وکړه چې دا غین د انګور یو غنچک راوالم شین رایتونی جعلت اتقدم کله چې تاسو وکړه چې کوم مشکل روان دی کېدم ولقد رایت جهنم يحتم بعضها بعضا حين رایتونی تاخرت او ما جهنم وکتو چې بعضی هچې دی بعضی لرماتور رسلبی او غردان گیواله تاسو چې کله وکړه چې را رسو شوم ورایت فیها عمرو بن لحی او ما په دې کې عمر ابن لحي الخزاعي وکتو او هو الذي طيب الصوائب او دا غکسو چې د صایبه رسم ایجاد کړو عمر ابن لحي الخزاعي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما وکتو یجر قصبه فی النار چې ځان په کلمه په اور د جهنم کې راخ کی وکانه اول من طيب الصوائب دا ومنه سره یو چې د صایبه رسم ایجاد کړو صایبه به دې لوي چې د خپل درگاهونو په نوم باندې زراور خوشی کړل یا به پاریس ورلونو کول افای به من استعمالو لږه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته موږ کې مخکې شوه دی رستو شوه دی موږ څوک بنا بر ضرورت په موږ کې سهارتو کی خپل ساری واګی دیولې دي چاته نه سو تختو لاغه پسې شو رسول خبره ورل جایز دی پرې ممانعت نشته هذا والله تعالی اعلم صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه